من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ginaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla tabaraka wa taala, ñu ngi ñaanal sunu yonentu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, yàlla na ko yàlla dolli xéebal te musal ko. ginaaw loolu, mbokk julit yi, ñu ngi leen di ziara di leen baalu ax di ñaan yàlla tabaraka wa taala yàlla na ñu yàlla boole baal. leen bëggee bu baax a baax a baax, dina monte ko ak yéen ci gëj a gisee bi ñu gëj a gisee. te xam ngeen ne loolu lépp aajiwul woon suñu coobare. yàlla tabaraka wa taala ci mbaaxam ak kattanam moo nu baaxe woon ñu war a dem baytillahi lxaram, daa di ziyaare ji néegu yàlla bu sell bi, néegu tedd boobu tudd alkaaba. mu nekkoon juróomeelu ponk ci ponk lislaam yi bu ñu waroon dem joxe ji. te wax dëgg yàlla, bi ñu fa demee tamit borom bi tabaraka wa taala dimbali nanu lanu yóbboon ci ni ñu jàppee ak ni ñu ko xamee. jàpp nañ ne joxee nañ ko noonu. si ñaan yàlla tabaraka wa taala yàlla nan ko yàlla nangul mbooleem jaamu yiñ fa def ak ñaan yiñ fa def. ñu ngi ñaan yàlla tabaraka wa taala yépp yàlla nan ko yàlla nangul. mbokk yi, wax dëgg yàlla ñaanal nañ leen bu baax a baax a baax a baax, fépp nu dem ci barab yi, bu dee Madina, bu dee Alkaaba, bu dee Arafat, bu dee Muna, bu dee Muzdalifa, fépp nu mun a dem, bu dee Jamraya, fépp nu mun a dem. wax dëgg yàlla ñaanal nañ leen. te ñoo ngi ñaan yàlla tabaraka wa taala mu nangu ñaan yooyu, boole ñu ko àdduna ak àllaaxira. mbokk yi, sunu darsu tey nam monte ku lay nekk ak wax leen rek lenn taamulaat xaajun aada min hajjihi, ay gendeeku ak ay seetlu ci benn mbokk julit bu yàlla baaxe woon mu dem aji, dellu si waat ci ajam. yenn seetlu yu mu seetlu ak yenn gendeeku yu mu gendeeku ci yooyu rek lañu mun a def sunu waxtaanu tey. comme ni ngeen ko xamee, mbokk mi nee na yàlla tabaraka wa taala xéewaloon na ma dem aji ci at bii. mu ne bi ma demee ma nekk ci bisi aj yi, mu ne jalastu ataamal fi mawaqif, toog naa di gendeeku yenn ci ay barab, yenn ci ay taxawaay, wa manaasir saahattuha, ak ay yenn mbir yoo xam ne gis naa ko fa ci sama aj. mu ne ma wax ci sama xel, naa ko bind ci sama xalima ndax mu bañ a nekk lu réer. amaana insha allah bu ma ci defee waxtaan wala ma fàttali ci ay nit amana yalla def kenen kudul man dat ci jeriñu mune way mbok yi xam ngeen ne aj kenen munul gende ku lepp kenen munul tak lepp kenen munul pek barab yeb waye kenn munta gis lepp ba dal dikoy bind motax mune yenn yu ndaw ndawaan yo xamne rombu na ma ci ay barab wala rombu nako wala samay beut dal na ci wala sama xel dem ci wala ma seen ko mbir yoy la jota tak mbir yoy la jota bind pour amana kenen kudul man mon ko jeriño dal dikoy def ay tombe yo xamantene mom dina ci jeriño mune lolou bok na ci aj ben keno la ci keno yi l'islam waye ci keno yi gëna mag mbokk mi neena man setlu na ne réewum Sénégal li ñu gëna sagane ci adina ci seen diiné moy aj ndax duñ ko jang duñ ko jangalé wala bu féké dañ koy jang dañ koy romb ci primaire mune lolo tax nga gis mu neew sax lu ñuy def waxtaan ci aj dudul ci ay jamonoom ci ay fan bu déssé fukki fan ci la télévision ak radio yi di commencé di waxtaan ci aj mune waye ci lieu de conférence li ak place publique yi comme niko ñen ñi défé daal di organiser conférence né nañ ñu waxtaanal ci julli organiser conférence ci wéru koor né nañ wax ci koor organiser conférence nañ wax ci tawhid organiser conférence nañ wax ci nangam néna day néw trop mom sax néna man musuma gis né amna benn koñ wala ay nit yo xamantene organiser nañ conférence daal né aj lañ bëgg ku leen waxal lolo tax mu nekk fonk bu ko réew mi gëna réré ci walu jaamu yalla yi motax mu metti ci ñom trop té benn la ci keno l'islam yi yi nga xamne l'islam du mëna mat luddul aj bobu doomu adama joxé ko su ko mëne mu ne li nak ma len di wax ay gende ko la yuma gende ko won manallahu alayya biha mu ne yalla momako baxé xéewalal mako ma dal koy teunk mu ne fa minha bokku na ci azamatul bari jalla fi ula mu ne mbokk yi ku yalla baxé nga dem mag nga dem makka ci neegu yalla bi mune li ngay ñëk jang moy magga yu borom bi tabarak wa taala lolu mom di ng ko gis ne yalla ku mag la ndax mbolo mi ngay gis nu ñu bare xéet wu nekk nit ku nekk lak bu nekk ñepp bayé ko ci pak yi ci adina bi ñom ñepp nekk ay mas auto yi soti avion yi soti bato yi soti jawu jek souf ci lepp nek ay nit mu ne ko taxaw lolou xol li nga xamne yalla rek moy kenn yalla rek ka mag ñi ñepp yalla len taxa jog yalla tax ñu bayyi seeni mbokk bayyi seeni kër bayyi seeni soxna bayyi seeni dom bayyi lepp luñu am waye jël sax seen alal la xasaayu di wuy ji borom bi tabaaraku wa ta'ala ci woor bi mu leen wo kon ku taxaw ci kaaba gi xamne yalla rek mo mag yalla rek kay kenn di nga yegne sama borom tabaaraku wa ta'ala mo mag nga gis na ñi ñep mom lañuy toroxlul ñi ñep mom lañuy jublu ci ñi ñep mom lañuy wër ñi ñep mom lañu bëgg mu ne loolu lum lay jural moy wayazdadu imanan bi rabbih mu dadi delleku gëm boromam tabaarak wa ta'ala mbokk yi ñaarel bi ci gende ku yi mbokk momu bindu te moy aj kat bobu aji won delu ci waat bokk na ci gende ku yi muy def moy ihatatullahi bihim mune xolal ñi li ñi bari liñuy wuté wuté ci ay xéet ak ay lak ak ay yaram ak ay barab yu mu jégé ñom ñep borom bi tabarak wa taala xam na len Allahu akbar ñom ñep la yalla xam amu ci kuko reer amu ci ku ñuul ku wéx ku xonku ku zone ku ndol ku gatt ku am ku ñak ñom ñep borom bi xam na len Allahu tabarak wa taala tak na seen lim ñaata len ñaata lañ Allahu akbar jalla jalaluhu wa azkamalu yalla mag mbok yi mune yalla xamna len laqad alima allah fi aliyahi bihim yalla ci magayam ci kawem xawna ñi ñep xamna ban heure lañ ñew xamna ban heure lañ wacc xamna fal moy seen saxway yalla xamna seen mbir yalla xamna seen yene yalla xamna sabab bi tax ñu bayyi seeni rew wacc ci rew mu mag mi di makkatal mukarram yalla xamna seeni bëgg bëgg yalla xamna seeni mebet yalla xamna seeni taxaway yalla xamna fu ñu fanan yalla degg na seeni ñaan yalla tabaarak wa ta'ala ci maggaayam pek na seen lepp la yughadiru kabira wala saghira min ahwalihim illa ahsaha amul len lu ndaw wala lu mag lu reuy ci seeni mbir lu yalla tabaarak wa ta'ala tak na ko mom jalla jalaluhu wa azkamalu ok li aj kat bi neena mom xol nako fof gis na ne bok na ci leneen limu tak bi mu ñewé ba jakarlo kaaba gi gis mune wa man nazara ila ta'ifina fi hawli al-kaaba xol mbolo mi wër kaaba gi di diko wër ñi ñaata lañ mu nañu toll ni ño nekk ca safa ak marwa di daw mu nañu toll ni ño taxaw arafat ci naaj bu tang ba mu nañu melni ño nekk ca muzdalifa baye ko fa womatu ko jëm jamra ya mu nañu melni ño nekk ci seeni xar di ray ñu melni ño taxaw ca jamra ya di sanni mune amna ñuy watu amna ñuy wañi mune ñele ngay xol seen hadiyu mune ñe ngay wër kaaba gi mune li jaaxal nako trop ñi ñep fuñu baye ko ñi ñep lan mo tax ñu jog ñi ñep lan moy seen yene ñi ñep lan moy seen bëgg bëgg mune ñin ñi ana kan ci doomu adamay mo leen mëna tak ñe ngay wër kaaba ken xamu ñu toll nomur bi wër kaaba bu toll nonu ma ngay safa ak marwa nomur bu toll nonu ma nga arafat wala bu ko upp nomur bu toll nonu ma ñanga muzdalifa nomur bu toll nonu ñangay ray seeni xar nomur bu toll nonu ñanga ca jamraya mbokk yi ñu jappalante ñu tej micro yi mune nombre bu toll nonu amna ñuy watu nombre bu toll nonu amna ñuy wañi nombre bu toll nonu amna ñuy séti seeni adif nombre bu toll nonu amna ñu womé ko jamraye jëm kaaba ga di tawafi mune ñi ñep ana kan mo xam seen lim kudul allah tabaarak wa ta'ala ñi ñep len dong moy seen mebe tay yalla contant ci ñom jéggal len seen bakkar lool dong lañu ñi ñëpp lan moy seen mebeut moy ñom ñëpp ay jaam lañ dañoo jublu ci seen borom ñi ñëpp luy seen mebeut borom bobu ñu jublu nangul len tay seen jëf yi mu ne goor ak jigen mak ak ndaw lak bo xalaat ci aduna nit ko xalaat ci aduna xéet wo xalaat am nañ ci biir xéet wo yalla ciopati fa ay nit yu len représenté ci kanamu kaaba gi ci kanamu borom bi tabaarak wa ta'ala mbokk yi bokku na ci li ak kat bobu set daf ay taxaw setlu moy at-tazkir bi yawmil jam'i moy mom neena li day faté nako yowmal qiyamati fatali nako yowmal qiyam waaw ben mbolo ñepp nga sol lu wex ñepp nga fanan ci ben barab wala ñepp nga taxaw ci ben barab wala ñepp nga daw ci ben barab wala ñepp nga ñaan ci ben barab ñepp sol yere wex ñepp torox lu ñepp ci suuf la nek mune li day fatali nako yowmal qiyamati bis buñu taxawé ci sunu kanam borom andak sunu mbalan yi wex yoyu ñu ñu doon robé ku taxaw bisu arafat ci wexay fanan muzdalifa ci wexay wo wuré kaaba gi ci wexay bobu dem muna ci wexay bobu sanni jamra ci wexay bobu dula fatiliku rek dula ëlëk yowmal qiyamati niñ yalla waxé won rek nima len bindé won non ngeen delo ci wat mbokk yi bokku na ci taxaw sétlu yoyu baqa'ul khair fil umma moy bo démé mak wala nga dem medine nga amaat yaakaara ci xéet wi né day l'islam batay mu ngi fi jamm yalla yi day batay ñi ngi fi diine ji day batay ñi ngi fi ñi bëggoon yalla bëgg yonent bi batay ñi ngi fi so gisé mbolo yi gis doomu adama yi ku nekk ngay ñëkënte place ngir gëna jégué yalla ngir gëna jégué yonent bi loy jaay nga gis ku la ko ëppalé jàng alquran julli tuddu yalla zikka tawaf daw ñaan loy xalaat rek nga gis ko xamantene mo la ko gëna bëgg lolu boko gisé lum lay fatte moy xéet wi ndeké ba légui lu baax nga fi ba légui amna ñu bëgg lu baax batay islam baaxaya ma ngi fi mi ngi fi dess lolu bokku na ci lu doomu adama di jëlé ci aj motax suñu mbokk bi aji won sétlu ko dal di koy bind ne baqa'u al khair fil umma bokku na ci sétli asaru da'wa ala nnas moy bo démé mak nga gis na ba légui da'wa mu ngi dess amna ñoo xamni barab yeb da'wa la bir jakkay dañuy da'wa bir hotel yi dañuy da'wa bir auto yi dañuy da'wa place yi ñuy fanan dañuy da'wa bu ñuy dox dañuy da'wa tante yi dañuy da'wa kon nga gis ba légui da'wa wote ci yoonu yalla tabaaraku wa ta'ala mi ngi dess ay nitan ko gëm fu nu dem mom moy seen liggéey ñentel ci setlu yi batay moy mawaqif al birr al mubarak ndaysan nga gis mbalegi mbaxa ngi dess ci kaw suuf bo demé mak nga gis ku bod yaayam nga gis ku uf papam nga gis ku yenu domam nga gis ku uf soxnam ñi ñep la lañuy ut yermande yalla tabaarak wa ta'ala nga gis ke ngay saraxé togu lek di joxé ke ngay joxé ndox ke ngay joxé firwi ku nek rek la la yalla xéewal nga japp ne war nga ci am tiyaba nga gis mang koy def ke yebuna bayam ngir am tiyaba ke yebuna yaayam ngir am tiyaba ki yanuna domam ndaysan bot ko wala mu fop ngir am tiyaba ki uuf na jabaram ndaysan ko tumu ko ci ñaari loxom ngir am tiyaba ke le ngay joxe lek ke le ngay joxe nan ke ngay saraxe alalam ke ngay joxe firwi ku nek rek ndaysan ak mbax yang koy jaay ngir yalla tabaaraku wa ta'ala yirum kon mbokk yi li len la ay tombu yu seen mbokk julit bi nga xamne dafa aji won adamin hajjihi mu daldi delu ci wat ci ajam mu defon ko taamulat ay gende ko ay setlu newon bu dajje ak yeen inshallah def ko premier dars fatelante ko ak yeen ñu ñaan bur yalla tabaarak wa ta'ala mu def ci ñun deg ak top jéggal ñu jumte yi waye yeen tamit wërsegal leen wër ak kattan ak alal ju bari ju barkel ba ngeen mën a dem yéenit ziyaara ji yonent yàlla Mohammed alayhi salatu wasalaam, waaye ji dem joxe ji seen juróomeelu ponk ci ponk l'islaam yi muy alhajj. Ñu ñaan yàlla tabaraka wa taala nim ñu koy defalee yéen tamit mu defal leen ko. Maa ngi leen ziyaara di leen baalu àq. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.